بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي محمد آیا دلو درونو سینمان گشادو آسودن نکردید؟ آیا باری گرانمان لسرشانی تو لانه برد؟ اوی کپشتی توی هلاکو ماندو کرده بو؟ ورفعنا لك ذکرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوریل لگل ناوی ایمده ناو دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده. براستی هاوره لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید. بگو من بدلنیه و هاوره لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید. فا اذا فرغت فانصب و الى ربک فرغب. جاکات یک لکاره چی خیر دبیده و خود من دوب که بکاره چی خیری تره و. با همیشه بردوام حزو آرزود بو بده سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بده تا پرورتگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابند.